ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के छठवें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में भगवान वेदव्यास जी आरहत मत को अनुपपन्न बता रहे हैं। जिस मत को अनुपपन्न बताना है वह मत है एक प्रकार से यहाँ पूर्व पक्ष का मत, आरहत है पूर्व पक्षी, और उनके मत को भाष्य में भाष्कर भगवान ने बता दिया। उनके अनुसार संक्षेप विस्तार और मध्यम रीति से अलग अलग प्रकार से विवक्षा कर दी, तो सात, दो और पांच पदार्थ हैं, और इन पदार्थों में सत्व असत्व रूप परस्पर विरोधी धर्मद्वय को लेकर के अनेक रूपता है, ऐसे एकत्व अनेकत्व को लेकर के भी अनेक रूपता है, और नित्यत्व अनित्यत्व ऐसी बहुविधता वे प्रत्येक पदार्थ की मानते हैं, और इन पदार्थों में बहुविधता को बताने के लिए सप्तभंगी न्याय का प्रयोग करते हैं। सप्तभंगी न्याय है, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति च नास्ति च, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति च अवक्तव्यश्च, स्याद नास्ति च अवक्तव्यश्च, और स्याद अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यश्च। इन सात अवांतर वाक्यों को सप्तभंग कहा जाता है, और इससे प्रत्येक पदार्थ अनेक रूप निश्चित होता है, प्रत्येक पदार्थ की अनेक रूपता सिद्ध होती है। इस प्रकार ये आरहत मत बता दिया है। इन सप्तभंगी न्याय से पदार्थों पदार्थ अनेक रूप है। अत्र आचक्ष्महे इत्यादि से सिद्धांत सूत्र का अवतरण भाष्कर भगवान ने लिखा। प्रत्येक पदार्थ अनेक रूप है, इस प्रकार का आरहत मत प्राप्त होने पर इस मत के अनुपपन्नता के विषय में हमारा यह कथन है। हम कहते हैं इस मत की अनुपपत्तियों को हम बताते हैं। अत्र आचक्ष्महे का अर्थ है अस्मिन मते, अत्र का अर्थ है अस्मिन, और अस्मिन यानी अस्मिन मते, याहा अनुपपत्तयः ताहा वयम् आचक्ष्महे। ये अर्थ निकलेगा कि इस मत में जो अनुपपत्तियां हैं उन्हें हम बताते हैं। अत्र आचक्ष्महे, इसकी अवतरण टीका कल हम लोगों ने पढ़ी थी। अत्र इति इस प्रतीक के बाद में जो टीका है इसको देखिए। सिद्धांति का अभिप्राय टीकाकार बता रहे हैं। अत्रेति इस प्रतीक के बाद में टीका में, यद अस्ति तत् सर्वत्र स सर्वदा अस्त्येव, यथा ब्रह्मात्मा न च एवं तत्प्राप्तये यत्नो न स्यात् इति वाच्यम्। अप्राप्ति भ्रांत्या यत्न संभवात्। और यन्नास्ति तन्नास्त्येव यथा सस्विशानादि। प्रपंचस्तु उभय विलक्षण एव इति एकांतवाद एव इत्तो नानेकांतवाद। ये सिद्धांति का अभिप्राय बताते हुए कहा जा रहा है कि यद अस्ति तत् सर्वत्र सर्वदा अस्तेव। जो सत है तो वह सब देश में और सब काल में सत ही रहेगा। अग्नि उष्ण है तो ये नहीं कि भारत में अग्नि उष्ण है तो अमेरिका में ठंडा हो। वस्तु जैसी है, अग्नि यदि उष्ण है तो भारत में भी, अमेरिका में भी, पृथ्वी पर भी, अंतरिक्ष में भी और स्वर्ग में भी उष्ण ही रहेगी। वस्तु का स्वभाव स्थान बदलने से या समय बदलने से बदलता नहीं है, वही रहता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि यद अस्ति तत् सर्वत्र सर्वदा अस्तेव। ये अस्ति का मतलब सत, जो हैं यानी विद्यमान हैं, सत हैं, तो वह सभी देशों में सत ही रहेगा और सभी काल में भी सत ही रहेगा। उसमें सत्व ही रूप रहेगा, वो अस्ति ही रहेगा, कथंचित अस्ति नहीं होगा, स्याद अस्ति नहीं, अस्त्येव यानी विद्यमान ही रहेगा। उदाहरण के लिए वस्तु कोई कहते यथा ब्रह्मात्मा, वेदांत में तो एक ही सत वस्तु है, एकम सत विप्रा बहुधागमन, एक सत है और वो है ब्रह्मस्वरूप। ब्रह्मात्मा है ना ब्रह्मस्वरूप, आत्मा शब्द का अर्थ होता है स्वरूप, तो ब्रह्मात्मा है ना ब्रह्मस्वरूप। तो उदाहरण के लिए हुआ जो सत है वह हमेशा और सर्वत्र सभी देश में सभी काल में सत ही रहेगा, जैसे ब्रह्म का स्वरूप। ये नहीं कि पृथ्वी लोक पर सत है तो कहीं पाताल में जाकर के ब्रह्म असत होगा, सर्वत्र सत ही है, वह सभी कालों में सत ही है। तो कहते हैं यदि ब्रह्म को सत्य मानोगे और सर्वत्र सत्य मानोगे और सर्वदा सत्य मानोगे, सर्वत्र हैं सर्वदा हैं, तो फिर तो प्राप्त ही जैसे आकाश, तो उसकी प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न करता है? आकाश को प्राप्त करने के लिए अवकाशात्मक जो आकाश है तो सर्वत्र है और सर्वदा है, उसकी प्राप्ति के लिए कहीं पर भी और किसी भी समय कोई भी व्यक्ति प्रयत्न नहीं करता, क्योंकि वो प्राप्त है, हमेशा है और सर्वत्र है। ऐसे ब्रह्मात्मा यदि सर्वत्र सर्वदा सत ही है, है ही, कहीं पर भी नहीं है ऐसी बात नहीं, तो फिर ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रयत्न कैसे होगा? जैसे आकाश की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं बनता, ऐसे ब्रह्म प्राप्ति के लिए भी प्रयत्न नहीं बनेगा। ये अर्हत यदि शंका करते हैं तो कहते एवं, एवं का अर्थ है ब्रह्म को सर्वत्र सर्वदा सत मानने पर, विद्यमान मानने पर, तत्प्राप्त आकाश की प्राप्ति के लिए जैसे प्रयत्न नहीं किया जाता किसी के द्वारा भी, ऐसे ब्रह्म प्राप्ति के लिए भी यत्नो न स्यात् इति, ऐसा यदि अर्हत वेदांत पर आक्षेप करेंगे तो कतीति न वाच्यम्, इस प्रकार का आक्षेप अर्हत नहीं कर सकते। क्यों? तो अप्राप्ति भ्रांत्या यत्न संभवात्। यद्यपि ब्रह्म सर्वत्र सर्वदा सत ही है, विद्यमान ही है आकाश होकर, तो भी ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रयत्न संभव है। सर्वदा सर्वत्र होने से प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, लेकिन अप्राप्ति की भ्रांति हो गई, तो अप्राप्ति भ्रांत्या यत्न संभवात्। तो अप्राप्ति भ्रांत्या यत्न संभवात् ये उत्तर दिया। इसलिए जरूरी नहीं कि जो प्राप्य होगा असत ही होगा, यत्र प्राप्यत्वं तत्र असत्वं ये नहीं कह सकते। तो ये उदाहरण हुआ कि यद अस्ति तत् सर्वत्र सर्वदा अस्त्येव, और उसे सर्वत्र सर्वदा स्वीकार करने पर भी अप्राप्ति की भ्रांति हो जाए तो उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न संभव है। और दूसरी वस्तु का स्वरूप बताया जा रहा है, यन नास्ति तन नास्तेव, सर्वत्र सर्वदा इसको भी ले आइए इस वाक्य में भी, तो यन नास्ति तन सर्व तत् सर्वता सर्वत्र सर्वदा नास्तेव, ऐसा लगा दीजिए। उदाहरण बताया कि यथा सस विषाणादि, तो जो वस्तु असत है, नहीं है, तो वह यानी असत तो उसका स्वरूप हुआ, तो ये नहीं कि कभी वह असत रहेगा तो किसी समय सत भी हो जाएगा, स्वरूप बदल जाएगा, ऐसा नहीं। वो फिर सर्वत्र सभी देश में और सभी काल में असत ही रहेगा। नासतो विद्यते भाव, गीता ने कहा जो असत है उसका कभी भी भाव यानी सत्व नहीं होगा, वो असत ही रहेगा। जैसे कहते हैं सस विषाणादि, तो सस विषाण वंद्य आदि शब्द से ग्राह्य वंध्या पुत्र, आकाश पुष्प, नरसिंह, ये सब जो है असत है, तो सर्वत्र और सर्वदा असत ही रहेंगे। और प्रपंच कैसा है, ठीक है, ये दो वस्तु सामने आई, एक सत ही है सर्वत्र सर्वदा, वो ब्रह्म स्वरूप है, और दूसरी वस्तुएं हैं वो सर्वत्र सर्वदा असत ही हैं सस विषाणादि। तो प्रपंच को ब्रह्म के तरह सत मानेंगे या सस विषाणादि के तरह असत मानेंगे ये संसार, ये अर्हतों का समझ लो अवांतर प्रश्न है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि प्रपंचस्तु उभय विलक्षण एव, और ये जो प्रपंच है संसार यानी व्यावहारिक जो पदार्थ, वे उभय विलक्षण है, ये ब्रह्म के तरह सद भी नहीं है और सस विषाणादि के तरह असद भी नहीं है। सद असद विलक्षण है का मतलब अनिर्वचनीय है, कल्पित है, मिथ्या है, प्रातिभाषिक वाचारंभ है, प्रपंच है विकार, और श्रुति ने बताया विकारो नामधेयम, वाचारंभण विकारो नामधेयम। तो इसलिए ये जो प्रपंच है संसार, वह तो संसार यानी कार्य उभय विलक्षण है, यानी ब्रह्म के तरह सत भी नहीं, सस विषाणादि के तरह असत भी नहीं। इस प्रकार इसका अनिर्वचनीयत्व प्रपंच का, प्रातिभाषिकत्व मिथ्यात्व यही स्वरूप रहेगा। ये प्रपंच यदि पहले मिथ्या है तो अभी भी मिथ्या ही है और भविष्य में मिथ्या रहेगा, सर्वदा वैसा ही स्वरूप रहेगा उसका। बाकी मिथ्या में सत्यत्व की भ्रांति हो जाए अलग बात, लेकिन प्रमाण से इसका निर्धारित स्वरूप सद असद विलक्षण ही है, ये प्रमाण से निर्धारित स्वरूप को बताया जा रहा है। जो विचार से प्रमाण से निश्चित होने वाला स्वरूप है वो वस्तुओं का ऐसा है। इसलिए क्या हुआ तो कहते एकांतवाद एव युक्तो नानेकांतवाद, इसलिए एकांतवाद ही युक्ति युक्त है, उचित है, न अनेकांतवाद। अनेकांतवाद ये युक्ति युक्त नहीं है, उचित नहीं है। उदाहरण के लिए इन्हें इसका घटा रहे हैं इसको कि तथा ही, अब यानी तथा ही इत्यादि ये सब घटा करके एक प्रकार से नायम अभ्युपगमो युक्त इति इसका अवतरण लिखा जा रहा है। इसके विषय में अत्र आचक स्महे, ये तो था भाष्य में सूत्र की व्याख्या का, सिद्धांत सूत्र का अवतरण व्याख्या के लिए, और नायम अभ्युपगमो युक्त यहां से मूल सूत्र की व्याख्या भाष्य में भाष्कर भगवान शुरू कर रहे हैं। सूत्रस्थ जो पहला पद है नैकस्मिन असंभवात में कुल तीन पद हैं, तो पहला जो पद है न उसका अर्थ भाष्य में है नायम अभ्युपगमो युक्त इति। इसकी और इस सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की अवतरण टीका है तथा इत्यादि। इसके विषय में कहते हैं कि किम, अब सिद्धांती आर्हतों को पूछ रहा है दो विकल्प करके, किम येनाकारेण वस्तुनः सत्वम तेनैव आकारेण असत्वम उत आकारांतरेण, ये दो विकल्प किए आर्हतों ने। आर्हतों के प्रति सिद्धांतियों ने ये दो विकल्प किए हैं। येन आकारेण वस्तुनः सत्वम, आकार यानी स्वरूप, तो जिस रूप से वस्तु का सत्व माना जा रहा है, जिस रूप से वस्तु को सत माना जा रहा है, क्या उसी रूप से वस्तु को असत कहोगे? येन आकारेण वस्तुन सत्वम तेनैव आकारेण असत्वम, असत्व भी मानोगे क्योंकि आर्हत तो अनेकांतवादी है ना, सत्व भी है वस्तु का असत्व भी है। तो सिद्धांति पूछ रहे हैं आप वस्तु को सत भी असत भी मान रहे हो तो क्या वस्तु जिस रूप से सत मानते हो उसी रूप से वस्तु को असत भी मानते हो? ये प्रथम विकल्प। और उत, इसे उत शब्द का अर्थ होता है अथवा, दूसरा विकल्प बताया जा रहा है आकारांतरेण, यानी जिस आकार से सत है उससे भिन्न आकार से उसे असत मानेंगे, जिस रूप से सत है उससे विलक्षण रूप से रूपांतर से असत है, ऐसा मानोगे तो ये दो विकल्प हुए। उनमें से जो द्वितीय विकल्प है, पहले तो सिद्धांति के अनुसार सिद्धांतियों ने स्थापित कर दिया कि प्रत्येक वस्तु एकांतवादी यानी एक रूप ही है, तो फिर एक ही रूप है तो फिर या तो सत होगी उस रूप से या तो असत होगी, और ये कहा कि यदि सत है तो सत ही रहेगी और वस्तु का एक ही रूप है, रूपांतर तो रहा ही नहीं सिद्धांत के अनुसार। तो बताया जा रहा है कि वस्तु जब एक ही रूप है, रूपांतर उसमें है ही नहीं, तो दूसरा विकल्प बनेगा नहीं। तो दूसरे विकल्प का खंडन है कि द्वितीय वस्तुना आकारांतरम एव असत इति वस्तुना सदा एक रूपत्वम एव। तो द्वितीय यानी द्वितीय विकल्प है, जिस रूप से वस्तु को सत माना जा रहा है उससे भिन्न रूप से वस्तु को असत मानेंगे, तो उससे भिन्न रूप वस्तु का हो आकारांतर तब तो उसे असत कहा जा सकता है, लेकिन वस्तु का तो आकारांतर ही असत है, मतलब है नहीं, एक ही रूप है वस्तु का, रूपांतर है ही नहीं, एक ही आकार है, आकारांतर है ही नहीं, वो आकारांतरम एव असत। हाँ, वस्तु का आकारांतर असत है, जिस आकारांतर से आप असत बताना चाह रहे हैं वह स्वयं आकारांतर ही असत है, इसलिए वस्तु को असत नहीं बता सकते, वस्तु का आकारांतर असत है। आकारांतरम एव असत, इसमें एवकार का व्यावर्त है, वस्तु असत नहीं, और ये लोग तो कहते आकारांतर है ना वस्तु असत, असत ये विशेषण वस्तु का बनाना चाहते हैं, तो कहते वस्तु में आकारांतर ही असत यानी है नहीं, एक ही रूप वस्तु है। इति वस्तुनः सदा एक रूपत्वम एव, पदार्थ का तो एक रूपत्व ही है हमेशा। उदाहरण के लिए बताया जा रहा है, जैसे हम हरिद्वार में रह रहे हैं तो हमारे लिए जिस तीर्थ नगरी में हम रह रहे हैं वह तीर्थ नगरी प्रत्यक्ष है, अनुभव में आ रही है, तो है कि नहीं है, तो वह हमारे लिए है हरिद्वार में रहने वालों के लिए, और मुंबई में बैठे हुए यदि कोई है उनको नहीं दिख रहे, वो यहाँ हरिद्वार में नहीं रह रहे, तो ये मानते हैं कि उनके लिए असत हरिद्वार, पृथ्वी पर हरिद्वार नाम का कोई तीर्थ स्थान ही नहीं है, ऐसा तो नहीं होता का मतलब वो दूर होने पर भी उन लोगों के लिए वो प्राप्त नहीं है, प्राप्त न होने मात्र से, अप्राप्त होने मात्र से उसे असत नहीं कहा जा सकता, ये कह रहे हैं कि नहीं दूरस्थ ग्रामस्य प्राप्ते हे असत्वे ग्रामोपि असन भवति। कहते हैं दूरस्थ ग्रामस्य, जो दूर में स्थित ग्राम है, किसी व्यक्ति विशेष के दृष्टि में दूर में स्थित जो ग्राम है वह ग्राम, उस ग्राम की प्राप्ति उस व्यक्ति को नहीं है, यानी मुंबई में बैठे हुए व्यक्ति को हरिद्वार की प्राप्ति नहीं है, वो हरिद्वार में नहीं है इस समय, हरिद्वार की अप्राप्ति है, तो दूरस्थ ग्राम की अप्राप्ति होने मात्र से, तो प्राप्ति असत्वे, प्राप्ति नहीं है उस व्यक्ति, कोई जंगल में है तो उसको ग्राम अप्राप्त है, प्राप्त नहीं है, इतने मात्र से ग्राम को भी असत माना जा तो ग्रामोपि असन भवति, ऐसा नहीं होगा, न को भवति के साथ जोड़ दीजिए, ग्रामोपि असन न भवति। उल्टा वो लोग कहते हैं कि प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना है तो जो प्राप्त है वो असत होना चाहिए, अर्हतों का कथन है, यदि रहेगा फिर प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं माना जाएगा, सिद्धांती कह रहे हैं कि जो असत होगा उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं होगा, विद्यमान की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न हो सकता है। जिसको ये निश्चय है कि स्वर्ग है ही नहीं, वह स्वर्ग की प्राप्ति का जो साधन है उसके अनुष्ठान में प्रवृत्त नहीं होगा। अयम लोक नास्ति परह, ऐसा मानने वाला जो है उसे यमराज जी कहते हैं वशम आ पद्यते में, वो जो है बार बार मेरे वश में आ जाता है। का मतलब यही लोक है परलोक है ही नहीं, ये निश्चय है जिसका उसे उतने मात्र से उसका निश्चय होने से उसके प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करेगा। प्रयत्न न करने से उसे क्या होता है कि चिर काल तक स्वर्ग लोक में और ब्रह्म लोक में निवास प्राप्त नहीं हो पाएगा, इसलिए बार बार यमराज के ही यहाँ जाना पड़ेगा, यानी तृतीय मार्ग में जाएगा वो, जायस्व मृयस्व। का अर्थ निकला कि जिसको प्राप्य वस्तु के अस्तित्व का निश्चय है वो है, वही प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेगा। इसलिए प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना है तो प्राप्य का सत्व होना आवश्यक है। ये कह रहे हैं कि प्राप्या सत्वे प्राप्ति यत्न अनुपपत्ते, प्राप्य यदि असत है, जंगल में घोर जंगल में कोई व्यक्ति ऐसे फंसा है और जाना चाहता है ग्राम में, और उसे तो उसका प्राप्त हो गया ग्राम, और वो यदि असत होगा असत दिशानादि के तहत, तो फिर और उस जंगलस्थ व्यक्ति को यह निश्चय होगा कि वो है नहीं, तो फिर वो प्रयत्न कैसे करेगा ग्राम में पहुंचने के लिए। इसलिए कहते प्राप्या सत्वे, यदि प्राप्य है ही नहीं सस विषाण आदि के तरह, जैसे सस विषाण है नहीं तो खरगोश के सिंह को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता, आकाश के पुष्प लाने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करता, क्योंकि ये निश्चय है कि वो असत है। सत की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न होता है। तो प्राप्या सत्वे प्राप्ति यत्न अनुपपत्ते, इसलिए क्या निश्चित हुआ कि वस्तु का आकारांतर जो है वह असत है, आकारांतर ही, और वस्तु का एक ही रूप सत्य है, और उस रूप से यदि वो है तो वो उस रूप से हमेशा रहेगी, उसी रूप से उसका असत्व नहीं बताया जा सकता। अतो यथा व्यवहारम प्रपंचस्य एक रूपत्वम आस्थेयम्, इसलिए व्यवहार को देखते हुए जिससे व्यवहार की उपपत्ति हो सिद्धि हो, तो प्रपंच को यानी पदार्थों को प्रत्येक पदार्थ को एक रूप ही स्वीकार करना चाहिए, पदार्थ का एक रूपत्व ही अंगीकर्तव्य है, उपादेय है। यहां तक द्वितीय विकल्प का निराकरण हुआ, आकारांतर है नहीं ये बताया गया। और जो प्रथम विकल्प है कि येन रूपेन सत तेनैव रूपेन असत, ये बताया जा रहा है, इस प्रथम विकल्प का निषेध करने के लिए सीधा सूत्र है, जो नैकस्मिन असंभवात सूत्र है उसमें जो न ये है वह प्रथम विकल्प का निषेध करने के लिए है। तो प्रथम सूत्र का उच्चारण किया जाए, नैकस्मिन असंभवात, नैकस्मिन असंभवात, तो दो पद हैं इसमें, तीन पद हैं इसमें, न एकस्मिन असंभवात, जो डबल न दिख रहा है वो तो अ को जो है नुटागम होता है संहिता में, लेकिन पदच्छेद करेंगे तो नहीं रहेगा। गमो रस्वाद अच्छी गमम नित्यम एक पाणिनीय सूत्र है, उससे पूर्व में यदि न है हल और उससे पर में अच है तो उसे एक और न आकर के मिल जाता है, लेकिन वो तभी तक रहेगा जो दो पद आपस में जुड़े रहते हैं, संहिता होती है। और संहिता नहीं रहेगी तो फिर वो हट जाता है, जो बीच में आकर के आगंतुक रूप में बैठा था वो हट जाता है। तो जब अलग अलग करेंगे तो दूसरा वाला न हट जाएगा, जो एक न है वो तो रहेगा। शुरू वाला तो एक ही है, तीन न है ना कुल, शुरू वाला तो नए वाला न है वो तो रहेगा ही, वो पूरा न है। और एकस्मिन इसके साथ जो दूसरा न है हल वो रहेगा, और वो संयुक्त नकार में दूसरा वाला जो नकार है वो आगंतुक है वो चला जाएगा, असंभवात अ ही रहेगा उसका। हाँ तो असंभवात ऐसा, तो न एकस्मिन असंभवात ये पदच्छेद रहेगा। इसमें प्रतिज्ञा वाक्य है न सिद्धांति का, और एकस्मिन असंभवात ये हेतु वाक्य है। तो न ये एक ही पद की जो प्रतिज्ञा कैसे होगी, तो पूर्व पक्षी का जो कथन है उसको भी ले आइए और उसके साथ न को जोड़ दीजिए तो सिद्धांति की प्रतिज्ञा हो जाएगी। पूर्व पक्षी का खंडन ही तो करना है, तो पूर्व पक्षी क्या कह रहे हैं कि ये न आकारेण वस्तु सत तेनैव आकारेण असत, ये जो प्रथम विकल्प है पूर्व पक्षी का, ये जो अभ्युपगम है कि पदार्थ जिस रूप से सत है उसी रूप से असत भी है, ये जो पूर्व पक्षी का अभ्युपगम है उसको ले आइए और उसके साथ न जोड़ दीजिए और युक्त पद का अध्याय कर दीजिए या उपपद देते पद का अध्याय कर दीजिए, तो ये निकलेगा कि वस्तु येन रूपेण सत तेनैव रूपेण असत इति अयम अभ्युपगमः नोपपद्यते। न को ये सूत्रस्थ न को उपपद्यते के साथ जोड़ दीजिए, तो ये जो अभ्युपगम है अर्हतों का कि पदार्थ जिस रूप से सत है उसी रूप से असत है, यह अभ्युपगम उपपन्न नहीं हो सकता सूत्रस्थ न का अर्थ है। अर्हत का अवांतर प्रश्न होगा कि कस्मात, क्यों जिस रूप से वस्तु सत है उसी रूप से असत नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए हेतु बताया एकस्मिन असंभवात। एकस्मिन यानी एकस्मिन वस्तुनि, एक वस्तु में असंभवात यानी परस्पर विरोधी सत्व असत्व एकत्व अनेकत्व नित्यत्व अनित्यत्व ये धर्म परस्पर विरोधी एक धर्मी में असंभव है, जैसे अग्नि में उष्णत्व और शीतत्व असंभव है ये परस्पर विरोधी धर्म, ऐसे एक पदार्थ में एकत्व अनेकत्व सत्व असत्व नित्यत्व अनित्यत्वादि परस्पर विरोधी धर्मद्वय का रहना असंभव है। असंभव होने से आपका अभ्युपगम अनुचित है, गलत है, अनुपन्न है, नहीं कस्मिन असंभवा सूत्र का अर्थ है। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं भाष्य में, तो भाष्य को देखिए। नायम अभ्युपगमो युक्त, ये सूत्रस्थ न का अर्थ कर दिया। अयम अभ्युपगम में अयम अभ्युपगम शब्द से लीजिए ये वाला अभ्युपगम प्रथम विकल्प, हाँ, ये न आकारेण वस्तु न सत्वम तेनैव आकारेण वस्तु न असत्वम इति अयम अभ्युपगमः न युक्त। युक्त पद का अध्याय कर दिया, यानी वो वहां उनके यहाँ था ही, ये अभ्युपगम युक्ति युक्त है ऐसा वो लोग कहेंगे, उसमें न जोड़ दिया। सिद्धांतियों ने कहा कि ये युक्ति युक्त नहीं है, यानी प्रमाण मूलक नहीं है, अप्रामाणिक है, भ्रांति मूलक है ये अभ्युपगम। तो आर्हत पूछेंगे कुतः यानी कस्मात, तो कहते हैं एकस्मिन असंभवात। तो एकस्मिन असंभवात ये सूत्रस्थ हेतु वाक्य है, उसकी व्याख्या है भाष्य में कि नहीं एकस्मिन धर्मिणी युगपत सत्वा सदसत्वादि विरुद्ध धर्म समावेशः संभवती शीतोष्णवत। सूत्रस्थ एकस्मिन असंभवात की व्याख्या है, एक धर्म में यानी वस्तु में पदार्थ में एक समय यानी युगपत का अर्थ एक साथ एक क्षणावच्छेदेन सत्व असत्वादि परस्पर विरोधी जो धर्म है, आदि शब्द से नित्यत्व अनित्यत्व एकत्व अनेकत्व ये परस्पर विरोधी जो धर्म है, इनका समावेश युगपत एक पदार्थ में संभव नहीं है। जैसे कहते हैं शीतोष्णवत उदाहरण है, अग्नि में शीतत्व और उष्णत्व ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, पानी में भी शीतत्व उष्णत्व, ये एक धर्मी में युगपत इन दोनों धर्मों का रहना अनुपपन्न है। थोड़ी टीका है, ननु विमतम अनेकात्मकम वस्तुत्वात् नारसिंहवत इति चेत। सिद्धांतियों ने कहा कि वस्तु को अनेकात्मक मानना अप्रामाणिक है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है वस्तु के अनेक रूपता में। ये शंका करते हैं आर्हत, कहते हैं वस्तु की अनेक रूपता अप्रामाणिक है, ऐसा आपने कैसे कहा? अनुमान प्रमाण से वस्तु का अनेक रूपत्व सिद्ध होता है, वस्तुएं अनेक रूप हैं इसको सिद्ध करने वाला अनुमान प्रमाण है, और आर्हत वो अनुमान प्रमाण बता रहे हैं टीका में कि ननु, आरोपों की शंका है कि विमतम अनेकात्मकम वस्तुत्वात् नारसिंहवत ये अनुमान हुआ। विमतम हुआ ये वस्तुएं सारा प्रपंच जात, विमतम यानी विवादास्पद जो प्रपंच जात है यानी समस्त प्रपंच है, वह अनेकात्मकम वो अनेकात्मक है, एक रूप नहीं है, उसमें अनेकात्मकत्व साध्य हुआ और वस्तुत्व हेतु है। और दृष्टांत है नारसिंह, नारसिंह कहते हैं भगवान नृसिंह के शरीर को, नृसिंह का जो शरीर है नृसिंह अवतार में वह अनेक रूप है कि नहीं? वो व्याघ्र रूप भी है और नर रूप भी है, विचित्र है, उसमें विचित्रता है, अनेक रूपता है। तो यत्र वस्तुत्वम तत्र अनेकात्मत्वम यथा नारसिंह, नारसिंह यानी नृसिंह शरीर, तो उसमें वस्तुत्व है और अनेकात्मकत्व भी है। तो प्रपंच में भी वस्तुत्व है तो उसका व्यापक जो है अनेकात्मकत्व वो रहेगा। इति चेत, ऐसी यदि आर्हत शंका करते हैं तो सिद्धांति कहते हैं न, आपने प्रयास करके अनुमान प्रमाण से जगत का अनेकात्मकत्व बताने का प्रयास तो किया, प्रमाण बताने का, लेकिन जो प्रमाण बता रहे हो अनुमान प्रमाण, यह अनुमान प्रमाण प्रमाणाभास है, अनुमानाभास है, सद अनुमान नहीं है। इसमें प्रयुक्त जो वस्तुत्व हेतु है इसमें कई दोष हैं, बाघ नाम का भी दोष है, व्यभिचार नाम का भी दोष है। पहले बाघ नाम का दोष बताते हैं कि न न यानी वस्तुत्व हेतु से विमत जगत में अनेकात्मकत्व सिद्ध नहीं किया जा सकता, ये न का अर्थ है। कहा क्यों? तो इसलिए कि घट इदानिम अस्तेव इति अनुभव बाधात, घट इस समय है ही, शायद अस्ति नहीं, शायद का तो अर्थ है कथनचित, कदाचित, शायद, शायद है, कहते शायद नहीं, ये वह ही है ही। तो घट इदानिम अस्तेव, ये जो अनुभव है इस अनुभव से घटत्वेन घट का अस्तित्व ही है, नास्तित्व नहीं है, इसमें सत्व ही है, घटत्व घटत्वेन रूपेण असत्व नहीं हो सकता। ये जो अनुभव है इस अनुभव से ये वस्तुत्व हेतु का बाध होगा। बाध होगा का अर्थ निकलता है कि वस्तुत्व हेतु का जो पक्ष है और उस पक्ष में वह जिस साध्य को सिद्ध करना चाहता है उस साध्य के अभाव को विषय करने वाला, पक्ष में साध्याभाव को विषय करने वाला ये अनुभव है। विमत शब्द से लेना है जगत मात्र, तो जगत अंतःपाती घट रूप वस्तु भी विमत शब्द से ग्राह्य होगी, और घट में घट विषय का अनुभव है, घट भी पक्ष अंतःपाती है। तो इदानीम घट अस्तेव ये अनुभव क्या बता रहा है कि घट में अनेकात्मकत्व का अभाव जो एकात्मत्व है, एक रूपता है, ये घट इदानीम अस्तेव यह अनुभव घट को घट की एक रूपता को विषय करने वाला है, अनेक रूपता को विषय करने वाला नहीं। और घट है विमत शब्द से ग्राह्य पक्षांतःपाती है, इसलिए पक्ष घट रूपी पक्ष में अनेकात्मकत्व का अभाव जो एक रूपत्व है उसको विषय करने वाला यह अनुभव हुआ, इसलिए इसे कहा जाएगा वस्तुत्व हेतु के साध्याभाव को पक्ष में विषय करने वाला अनुभव रूपी प्रमाण। तो यस्य साध्याभाव प्रमाणांतरेण निश्चित स बाधित, ये बाधित हेतु का लक्षण है कि जिस हेतु के साध्य के अभाव का पक्ष में प्रमाणांतर से निश्चय होता है, यह प्रमाणांतर हुआ अनुभव प्रमाण, और इस अनुभव प्रमाण से घट रूपी पक्ष में वस्तुत्व हेतु के साध्य के अभाव का निश्चय हुआ, इसलिए वस्तुत्व हेतु बाधित माना जाएगा, इसमें बाघ नाम का दोष आएगा। ये कहा कि घट इदानिम अस्तेव इति अनुभव बाधात, इस अनुभव से वस्तुत्व हेतु का बाध हो जाएगा, इसलिए ये प्रमाणाभास हो जाएगा, सद अनुमान नहीं माना जाएगा। केवल बाघ नाम का ही दोष है ऐसी बात नहीं, व्यभिचार नाम का भी दोष है, इसलिए सब व्यभिचार रूप हेत्वाभास भी है, इसे बता रहे हैं आगे किंच इत्यादि से। किंच इत्यादि टीका है भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है, ये सप्त पदार्था निर्धारिता इत्यादि का अवतरण भी है, और भाष्यकार भगवान ने ही एक प्रकार से उस वाक्य से पूर्व पक्षी के वस्तुत्व हेतु में व्यभिचार नाम का दोष बताया है, और उस वाक्य से भाष्यकार भगवान ने जो व्यभिचार नाम का दोष बताया है तो उस वाक्य के अवतरण में टीकाकार स्पष्ट कर रहे हैं। टीकाकार का तो ही कर्तव्य होता है कि अर्थ वाक्य का जो अभिप्राय है उसे स्पष्ट करके अध्येताओं के सामने लाएं, इसके लिए तो टीका होती है। इसलिए टीका को कहा जाता है टीका गुरु नाम गुरु। टीका जो है गुरुओं की भी गुरु होती है, यानी मूल ग्रंथ का अध्यापन जो करा रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं कोई, और उसको अध्ययन करा रहे हैं, वो हुए गुरु। और उनको मूल में कहीं संशय आ जाए, कहीं अज्ञान रहे, तो टीका उस मूल के तात्पर्य को प्रकट करती है, तो गुरु के अज्ञान को हटाती है। गुरु होता है अज्ञान को हटाने वाला। तो मूल के अभिप्राय के विषय में जो अध्यापक को अज्ञान है, वह अज्ञान दूर करता है टीका ग्रंथ। इसलिए टीका ग्रंथ है टीका गुरु नाम गुरु, गुरु के भी अज्ञान को दूर करने वाला। तो इसलिए ये एते सप्त पदार्थ इत्यादि वाक्य मात्र पढ़ेंगे टीका नहीं होगी। तो ये इतना स्पष्ट नहीं होगा कि एक अनुमान भी है आरहतों ने बताया हुआ वस्तुत्व लिंग को, और उस वस्तुत्व रूप हेतु में आरहतों के व्यभिचार नाम का दोष बताने के लिए भाष्कर भगवान ने वाक्य लिखा है। इतना स्पष्ट उस वाक्य का अभिप्राय केवल यही वाक्य रहेगा, टीका नहीं होगी, तो सामान्य अध्येताओं के अध्यापकों के बुद्धि में नहीं आएगा और टीका उला देती है, इसलिए जो है गुरु है। तो किंच जीवादि पदार्थानां सप्तत्वं जीवत्वादि रूपञ्च अस्तेव नास्तेव इति च नियतम उत अनियतम आद्ये व्यभिचार इत्याह य इति। तो दूसरे दो विकल्प कर रहे हैं कि एक मूल शुरू में तो दो विकल्प थे ही, जिस रूप से वस्तु सत है उसी रूप से क्या असत बताई जा रही है। इसी विकल्प का निराकरण करने के लिए अब ये जो ये अनुमान आया, और इस अनुमान का अनुमान में दोष दिखाने के लिए दो विकल्प आए। किंच जीवादि पदार्थानाम, आरहतों को सिद्धांती पूछ रहे हैं कि आपने जो जीवादि पदार्थ माने हैं, जीव अजीव आश्रव संवर निर्जर बंध मोक्ष, ये जो आपके पदार्थ हैं कितने हैं, तो आप कहते हैं सात हैं। तो आपके इन जीवादि पदार्थों में जो सप्तत्व संख्या है, और जीवादि पदार्थों का जो जीवत्वादि रूप है, आपके दृष्टि में तो सब अनेकात्मक ही हैं, और सप्तभंगी न्याय को सब जगह लगाते हो, तो इसी को विषय बना करके यदि ये करेंगे कि जीवादि पदार्थों में सप्तत्वम अस्तेव और नास्तेव दोनों व्याप्त हो गए, शाद अस्ति शान नास्ति शाद अवक्तव्य सब अनेक रूपता, तो सप्तत्व संख्या के विषय में भी आपको ये कहना पड़ेगा कि जीवादि पदार्थों में सप्तत्वम अस्तेव, और उसी समय कहोगे नास्तेव। और जीवादि पदार्थों का जो जीवत्व है, अजीवत्व है, आश्रवत्व है, जो अपना एक विशिष्ट रूप, उसके विषय में भी कहोगे कि जीवादि पदार्थों में जीवत्वादि अस्तेव नास्तेव दोनों भी प्रयोग करोगे, यानी उनका सत्व भी मानोगे असत्व भी मानोगे, क्योंकि आप अनेकांतवादी हो। तो किंच जीवादि पदार्थानां सप्तत्वं जीवत्वादि रूपञ्च अस्तेव नास्तेव इति, ये जो आप कहोगे ये नियत है, अब विकल्प कर रहे हैं कि ये नियत है या अनियत है, यानी ये जो सप्तत्व संख्या अस्तेव नास्तेव ये विकल्प नियत है, यानी निश्चित होना ही है सप्तत्व संख्या के विषय में भी ये विकल्प, और जीवत्वादि रूपों के विषय में भी ये विकल्प होना ही है नियत मानेंगे तो। या अनियत है ये विकल्प, तो ये दो विकल्प हुए। इसके विषय में यदि प्रथम विकल्प स्वीकार करते हैं कि जीवादि पदार्थों में सप्तत्व और जीवत्वादि रूपत्व के विषय में अस्तेव नास्तेव ये जो सप्तभंगी न है यह नियत है, ये आद्य विकल्प है, और इस विकल्प को यदि स्वीकार करेंगे आर्हत तो व्यभिचार, तो प्रथम विकल्प में ये व्यभिचार नाम का दोष आएगा, ये कह रहे हैं। तो आद्य व्यभिचार इत्याह ये इति, तो ये एते सप्त पदार्था निर्धारिता एतावंत एवं रूपाश्च इति, ते तथैव वाशूर नैव वा तथाशु, इस प्रकार का व्यभिचार आएगा। इस वाक्य पर हम लोग कल चर्चा करते हैं।